यो मद भक्त समय प्रिय। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार का भक्त मेरा प्रिय है। तो हम जो भगवान की कृपा, इनके भक्तों की कृपा से इस भक्ति मार्ग में आया है, तो हमारा लक्ष्य है भगवान का प्रिय हम। पूरे दुनिया में सब लोग दूसरे दूसरे कार्य में व्यस्त रहते हैं और सब लोग हर एक आदमी का जीवन का लक्ष्य है खुद को बड़ा बनाना भौतिक दृष्टि में, ज्यादा पैसा कमाना। जॉर्ज बुश अभी इंडिया आया है, गया है, बहुत से भारतीय लोग बहुत ही प्रसन्न है कि अमेरिका की सहयोगिता के साथ भारत महान देश बन जाएगा। मेरा भारत महान है और जॉर्ज बुश की सहायता के साथ और महान बन जाएगा। लेकिन इसका क्या मतलब है? लोग की आशा है कि भारत महान देश बन जाएगा, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम कितने दिन यहां रहेंगे? हम अभी मानव शरीर प्राप्त करके सोचते हैं कि मैं भारतीय हूं या मैं अंग्रेज हूं, लेकिन वास्तव में ये सभी माया है। मैं कृष्णदास हूं ऐसे समझना सच है और कि मेरा भारत महान और पाकिस्तान दुश्मन, और कभी कभी दुश्मनी होते हैं और कभी कभी पाकिस्तान इंडिया भाई भाई है ऐसा बोलते हैं, तो ये सब माया है। पाकिस्तान क्या है, भारत क्या है, सब क्षणिक है। पूरे जगत की स्थिति क्षणिक है। भगवद गीता से हम यही ज्ञान मिलते हैं कि हम शरीर नहीं है, सब कुछ जगत में है, अस्थाई है, स्थाई है आत्मा और भगवान कृष्ण, और यही भारत का वास्तविक गौरव है कि इस देश में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, भगवद गीता कहते हैं, और इस देश की संस्कृति है इस माया से मुक्त होना। तो पूर्व काल में पूरी संस्कृति इस प्रकार थी कि मेरा देश महान है, तो ऐसा मोह नहीं था। तो लगभग सभी लोग भारत में जानते थे कि जीवन का लक्ष्य है आध्यात्मिक विकास, भौतिक विकास इसका कोई मतलब नहीं है। भौतिक विकास से आप राजा या बिल गेट्स जैसे बन सकते, लेकिन समझना चाहिए कि बिल गेट्स या जॉर्ज बुश की स्थिति क्षणिक है। आज का राजा कल का कुत्ता ऐसा होता है। और आज का कुत्ता कल का राजा हो सकता है। आज का बादशाह कल का बिल्ली। ये है संसार चक्र। और इसमें क्या होते है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुख दोषानुदर्शनम। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, देखो ज्ञानी जन, देखो जो ज्ञानी है, देखो कि पूरे जगत में जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमार, चार प्रकार के दुख है, असंख्य प्रकार है, ये चार मुख्य है। तो इसलिए समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए जीवन का क्या उद्देश्य है। और ये प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, और वो उत्तर जीवन का क्या उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य है भगवत प्रेम अनुशीलन करना। तो इस भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग भारत का वास्तविक गौरव है। तो भगवत मार्ग का मतलब भक्ति करने से भगवान कृष्ण का प्रिय बनना। सब भगवान की प्रिय है। आज का राजा कल का कुत्ता, तो आत्मा जो राजा का शरीर में है वही आत्मा है, और दूसरा आत्मा है कुत्ता का शरीर में है, वो दोनों भगवान की प्रिय है। लेकिन क्या है, हम इस भौतिक जगत में आए हैं भगवान को भूल करने के लिए। कृष्ण भूली से जीवन आदि बाह्य मुख थे माया तारे दया संसार दुख। दुख होते क्यों? बुद्धिमान लोग इस प्रश्न करते, दुख होते क्यों? हम पूरे जीवन में हर एक क्षण में सब कुछ करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, सही है? लेकिन क्या होते हैं, तो इतना सा प्रयास करके भी हम बहुत प्रकार का दुख मिलते हैं। इसका कारण क्या है? अपना दोष। अपना दोष क्या है? कृष्ण भूले से जीवन आदि वही मन। हमें भूल किया है कि हम कृष्ण दास है, हम कृष्ण की प्रिय है। कृष्ण सबके प्रिय है और सब कृष्ण के प्रिय है। लेकिन पागलपन से हम सब भगवान श्री कृष्ण का स्नेह को भूल करके इस भौतिक स्थिति में प्रयास करते हैं भगवान को भूल करके सुखी होना, जो बिल्कुल संभव नहीं है। और इसलिए संसार दुख मिलते। तो भौतिक जगत में असंख्य समस्याएं हैं। अभी वर्तमान काल में भारत में पागलपन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि सब लोग का विचार है कि भौतिक विकास से हम ज्यादा सुखी होंगे, आधुनिक प्रगति से। लेकिन नहीं देखते कि इस आधुनिक प्रगति जो पाश्चात्य जगत में है उससे पूरा समाज अशांत है। लेकिन पागलपन इतना सा है कि वो पश्चिमी संस्कृति जिससे सब लोग असंतुष्ट है, पूरा समाज में कोई नहीं है जो शांत और संतुष्ट है। तो उस प्रकार अपनी संस्कृति जिससे शांति और परम शांति भगवान की भक्ति में मिलते हैं। तो वो संस्कृति को छोड़ के पाश्चात्य पशुवत संस्कृति नकल करते हैं, तो क्या पागलपन, पागलपन से मतलब इससे और बड़ा पागलपन क्या है। तो ये अपनी संस्कृति भगवान की प्रिय बनना, तो भगवान की प्रिय बनना कैसे, तो हम कृष्ण को भूल करके प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत में सुखी होने जो संभव नहीं है, तो केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए। भौतिक स्थिति जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख होते हैं, सभी प्रकार के दुख भौतिक जगत में असंख्य प्रकार के दुख है, तो सब तीन श्रेणी में आते हैं। आध्यात्मिक अर्थात आध्यात्मिक दुख है जो अपना शरीर से और अपना मन से आते हैं, और आदि भौतिक दुख जो अन्य लोग और अन्य प्राणी हमको देते हैं, और आदि दैविक दुख भौतिक प्रकृति अर्थात देवताओं से दुख। तो ज्यादा ठंड पड़ते है नहीं आसाम में, और ज्यादा बारिश भी होते है नहीं, और लगभग 100 वर्ष के पहले एक महान भूकंप था ना आसाम में, तो ये सब अधिदैविक दुख बोलते हैं। तो ये सभी प्रकार के दुख है, तो सभी प्रकार का दुख से उद्धार प्राप्त करने का एक ही उपाय है, भगवान कृष्ण का स्मरण करना। तो कैसे स्मरण करना है, भक्ति से। भक्ति है एक पूरा उपाय जिससे भगवान का स्मरण होता है, और केवल स्मरण नहीं है, प्रेम से स्मरण करना। तो वो प्रेम संबंध स्थापित होते हैं भक्ति से। तो पहले समझना चाहिए कि हम भगवान का दास है, वही प्रभु है, हम दास है। और मुक्त अवस्था में 4 रस में भगवान की सेवा होती है, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, एक और भी है शांत रस। तो शांत रस में भक्तजन तो सेवा नहीं करते, लेकिन मानते हैं कि भगवान कृष्ण है प्रभु, और वृक्ष वनस्पति रेती नदी का जल तो ऐसे रूप धारण करके भक्तजन भगवान की सेवा करते हैं, निष्क्रिय सेवा। और दास्य रस में भक्तजन स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्ण दास हूं और इनके सेवक होते हैं। और साख्य रस में तो भक्तजन की स्नेह इतना घना होता है कि भगवान की समान बुद्धि होती। तो ये भगवान, ये कृष्ण की, कृष्ण भगवान है, तो वो ज्यादा विचार नहीं करते हैं, विचार करते हैं कि ये मेरा दोस्त है। तो पृथ्वी में बहुत धर्म है, क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म इत्यादि, और सब एक या दूसरे प्रकार से भगवान को मानते, गॉड, भगवान, अल्लाह, यहोवा, और कि भगवान महान है सब मानते। लेकिन वैष्णव धर्म और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है प्रेम भक्ति, तो वैष्णव धर्म में ये है कि भक्त जन की भक्ति से भगवान के साथ संबंध इतना घनिष्ठ होते हैं कि प्रेम से शुद्ध भक्तों भूल करते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं। हम सब इस भौतिक बद्ध अवस्था में है क्योंकि हम भगवान को भूल किया है, और महान शुद्ध भक्तों भी भूल करते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो हम बद्ध अवस्था में भगवान को भूल किया ईर्ष्या से, इच्छा द्वेश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं यान्ति सर्ग यान्ति परन्तु। हम सर्ग अर्थात इस भौतिक सृष्टि में आए हैं भगवान को भूल करके भौतिक इच्छाओं से, और द्वेष से, भगवान को द्वेष करके। कृष्ण बहिमुख हो भोगवंच करे निकटस्थ माया थे जपटिया था। कृष्ण से विमुख होने का कारण से हम संसारिक भोग विलास करने चाहते हैं, और इसका फल है कि माया हमको पकड़ते हैं और हमको संसारिक दुख देते हैं। तो वो एक प्रकार का भगवत विस्मृति माया दोष से, और एक प्रकार की भगवत विस्मृति है शुद्ध भक्तों की भगवत स्मृति इतना घनिष्ठ होते हैं कि वे भूल करते हैं कि ये भगवान है और सबसे ये मेरा दोस्त है। अर्जुन जैसे, अर्जुन भगवान कृष्ण को आदेश दिए कि मेरा रथ ऐसे चला, सेनयोर उभयोर मध्ये रथे स्थाप्य मे च्युत, हे अच्युत मेरा रथ दोनों पक्ष के बीच में स्थापन करो। तो अर्जुन की भक्ति इतना महान है कि अर्जुन भूल कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, अर्जुन सोचते हैं कि कृष्ण मेरा दोस्त है। तो अर्जुन कृष्ण के बड़ा प्रिय भक्त है। श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए, तो उस समय दुनिया में बहुत महान ऋषि उपस्थित थे, व्यासदेव स्वयं उपस्थित थे, बहुत ब्राह्मण थे, अर्जुन ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय, बहुत त्यागी थे, अर्जुन त्यागी नहीं थे, अर्जुन के हस्त थे। तो क्यों अर्जुन को, क्यों भगवान कृष्णा इस भगवत गीता रहस्य जो आध्यात्मिक ज्ञान का सारांश है, तो क्यों अर्जुन को बताएंगे, क्यों व्यास को नहीं, क्योंकि अन्य ऋषि मुनिगण को नहीं, क्यों अर्जुन को? तो भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं बोले सैवयाथे योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चैती रहस्य कि इस प्राचीन और पवित्र ज्ञान, इस आध्यात्मिक रहस्य में तुमको बताता हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय भक्त और मित्र है। तो भगवान की भक्ति में सख्य रस होते हैं, भगवान के सख्य या मित्र बनना, और वात्सल्य रस है कि वासुदेव देवकी नंद यशोद दशरथ कौशल्य इत्यादि वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा करते, अर्थात वे सोचते कि कृष्ण या राम हमारे पुत्र है। मां यशोदा सोचते कि अगर मैं कृष्ण को नहीं खिलाती हूं तो वो मर जाएगा, तो भगवान कृष्ण जगन्नाथ है और सब जागरण निवासी, सब पूरे जगत में सब प्राणी के पालन को करते हैं भगवान। लेकिन मां यशोदा प्रेम मोह से सोचते हैं कि मैं कृष्ण का पालन करती हूं, तो यही प्रेम भावना है। और मधुर रस, रस मतलब मधुर, लेकिन सर्वोच्च भक्ति रस है मधुर रस, जिसमें भगवान की प्रेमिका कांतागण सोचते है कि कृष्णा मेरी प्रेमी है, मेरे प्रेमी है। व्रज गोपियां और द्वारका की रानियां सोचते है कि द्वारका रानी हम सोचते कि भगवान कृष्ण मेरा पति है स्वामी, और व्रज गोपियां परकीय भाव से सोचते है कि कृष्ण गोविंद वंशीधारी वो हमारा प्रेमी है। तो कृष्ण का एक नाम है स्तवप्रिय, अर्थात वैदिक स्तव स्तुति उच्चारण करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। लेकिन व्रज गोपियां जो प्रेम से कृष्ण को गाली देते, तुम क्यों बदमाश हो, जाओ, राधा रानी कृष्ण को बोलते हैं कि मेरे पास और वापस मत आओ, तो प्रेम से बोलते, ये प्रेम के सर्वोच्च स्तर है। तो ऐसे गोपियां का तिरस्कार करने से भगवान कृष्ण वैदिक स्तव स्तुति सुनने से और भी बहुत संतुष्ट होते, क्योंकि वो गोपियां की प्रेम भावना से भगवान संतुष्ट होते, ज्यादा संतुष्ट होते। तो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में यही शिक्षा है। तो कैसे भगवान का प्रिय मन, सब जीव भगवान की प्रिय है, लेकिन अभी हम मायाग्रस्त है और हम प्रयास करते हैं भौतिक संबंध स्थापन करने से प्रिय होने, दूसरों के प्रिय होना। हम सोचते कि मेरा देश मेरा प्रिय है, मेरे कुटुंब संबंधी मेरे प्रिय है, और आजकल भारत में एक पश्चिमी नीचाचा का फैशन है खुद को प्रिय बनना, मैन्स बेस्ट फ्रेंड। मनुष्य का परम दोस्त है खुद, ये पश्चिमी संस्कृति है, जिसका फल होते है कि तो इस जीवन में अगर आपका प्रिय है खुद तो अगला जन्म में निश्चय है कि आप भी कुत्ते शरीर धारण करेगा। तो ऐसा संसार ऐसे होते। तो हमारा लक्ष्य है कृष्ण का प्रिय मन, डॉग नहीं गॉड। तो आधुनिक भारतीय संस्कृति है डॉग को प्रिय मन, और वास्तविक संस्कृति है गॉड, गॉड का प्रिय होने का प्रयास करना। और वो प्रयास है भक्ति मार्ग, और भक्ति में क्या करना, वो सब कुछ करना चाहिए जिससे भगवान संतुष्ट होंगे। और कैसे भगवान संतुष्ट होते, इनका अगर हम भगवान का नाम कीर्तन करते भगवान संतुष्ट होते, अगर हम हरि कथा श्रवण करेंगे भगवान संतुष्ट होते, अगर हम भगवान का स्मरण करते भगवान संतुष्ट होते। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम नवधा भक्ति। तो ये हमारा निवेदन है चैतन्य महाप्रभु का निर्देश के अनुसार, सब की स्वाभाविक भक्ति अनुशीलन करना चाहिए। तो भक्ति मार्ग बहुत सरल है, आनंदमय है, और परम लाभ दाता है। वो परम लाभ है क्या है, भक्ति मार्ग पालन करने से हम परम लाभ मिलते, वो परम लाभ है भक्ति, भक्ति से भक्ति होती है। भक्ति का मतलब भगवान का प्रिय होना। हरे कृष्ण। तो आज इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, कल और भी बात होगी इस विषय पर। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर से पूछिए। अभी इसमें कर्म की बात भी आई थी, तो सिर्फ भक्ति पर आपने बताया और कर्म का चित्र छूट गया। तो आपका क्या विचार है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास, और कर्म भी करना है, लेकिन वो कर्म कृष्ण केंद्रित होना चाहिए। गाधा भी काम करते हैं, लेकिन वो काम करने से भगवान का प्रिय नहीं होते। तो भगवान का प्रिय होना चाहिए। तो कर्म तो करना चाहिए भगवान की प्रीति में। तो खाली कर्म करने से तो फायदा क्या होते, कर्म से फल होते, और उसका फल भोग करने के लिए पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठर शयनम ऐसा होता है। तो गीता में श्री कृष्ण काम ज्ञान योग और भक्ति की चर्चा की, लेकिन सिद्धांत स्पष्ट है कि भक्त्या माम अभिजानति, केवल भक्ति से मुझको प्राप्त होते हैं। तो कर्म करना है, लेकिन वो उत्तम पंथ नहीं है। कर्म पंथ का मतलब काम करना और उसका फल भोग करना और धीरे धीरे फल से अनासक्त होना, लेकिन केवल अनासक्त होने से भगवान संतुष्ट नहीं होते। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यद करोषि यदाश्नासि यज्ज होषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेया तत्करुष्व मदर्पणम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो तुम करते हो, दान में देते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी खाते हो, सब कुछ मुझको अर्पण करो। तो यही कर्म योग है और उससे और उन्नत है मत कर्म कृन्, सब कुछ केवल कृष्ण की भक्ति के लिए करना। हरे कृष्ण। आप बोला था कि ये भक्ति मार्ग बहुत सरल है, सरल है, लेकिन आदमी लोग क्या इसको सरसा ज्यादा नहीं करता है, और कोई भी करता है इसमें छोड़ देता है। भक्ति मार्ग सरल है, लेकिन हमारा मन सरल नहीं है। तो इसलिए सरल मार्ग चढ़ के हम जटिल सांसारिक चेष्टा में वापस जाते हैं, वो हमारी मूर्खता है। इसलिए इस प्रकार का प्रवचन बोलना और सुनना चाहिए। हम अपस्वार्थ परायण है। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब क्या है, स्व अर्थ, जो हमारे के लिए कल्याण होते। तो स्वार्थ हम सोचते स्वार्थ का मतलब ज्यादा पैसा कमाना, लेकिन वो स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो हम अपस्वार्थ परायण, हम जो हमारा वास्तविक स्वार्थ के विरुद्ध है, तो वो विषय पर आसक्त है। तो यही हमारी स्थिति है। इसलिए सुधार करना चाहिए, भक्ति मार्ग पालन करने से। और बीच में कोई कोई भ्रष्ट होते हैं, क्योंकि हृदय में भक्ति पूरा ग्रहण नहीं करते, वही दोष है। तो हमारी क्या इच्छा है, क्या उद्देश्य है, भगवत प्रेम या भौतिक संसार? हाँ, हम ऐसे बहुत है, लेकिन मन में दूसरा आवाज भी है नहीं। दूसरा आवाज है भक्ति करो बाद में, और भक्ति करो लेकिन इतने सा नहीं है। तो माया का आवाज नहीं सुनना चाहिए, इसलिए भगवद गीता कृष्ण का आवाज सुनना चाहिए। सही है माता जी।